مع الإمام عطاء، مع الحسن، مع سعيد بن عبد العزيز، مع أحمد الكلواية وتبيرونا أي بنزيلون وكوا بعده إلى حال يقتلوه متفتكان بين يا كوا هؤلاء وأي بنز كتشان بين هوا نهوا إنتو كيو كم مو مو ديو كم واتو كيو كم مو جيل ساو أكيد سوا قديم مش جاب مكروه ويلقى أكيد Ukitoa wale shangazi na mama mdogo kwamba hii ni haramu moja kwa moja, lakini watoto wa shangazi au binti wa khal ya mjomba, hili lina umakruhu. Hadithi zinazokuja zinataja aina ya wanawake ambao ni haramu kuoa. Soma Suratul Nisa 22-24 umetajwa hapo. Yametaja watu 15, wanawake 15. Saba miongoni mwa hao wameharamishwa kuwaoa kwa nasaba. Na wako walioharamishwa kuwaoa kwa sababu ya kunyonya. Na wako wameharamishwa kuwaoa kwa sababu ya ukwe, ambao hao wako wanne. Na wako ambao wameharamishwa kuwaoa kwa sababu ya kuwachanganya. Ile ya kuwachanganya halali. Masala, je, inafaa kukusanya au kujumuisha baina ya mke, baina mraati, baina ya mke wa binti zaujiha al-awwal, na binti ya mumewe wa mwanzo. Umemwoa mwanamke ukamwoa na mwanawe mtoto wa mumewe wa mwanzo, umepata hiyo sura. Kwa hivyo mwanamke ulimwoa ameachika, alikuwa na mume wake, huyo mume wake ana binti yake ukoo kwa mama mwingine, ambaye yule binti anaendelea kumwita huyo ni nani, mama. Wale ambao wanasema inafaa, hili halina katazo. Kamwoa mwanamke na mwanawe wa kambo alikuwa ambaye ni mtoto alikuwa mume wake. Na wakasema Abdullah bin Jafar alimuoa binti ya Ali na mkewe Ali. Mkewe Ali ambaye sio mama wa huyo binti. Tumeelewana vizuri. Alimuoa huyo kamwa Abdullah bin Jafar. Kama ilivyokuja kwenye Sahih al-Bukhari. Huyo hakuna ubaya kwenye hilo. Anasema wa an Uthman radhiyallahu anhu, nipokelewa kutoka kwa Uthman, Allah amridhie, qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, la yamkihu al-muhrimu wala yunkahu. Uko sawa? Yamkihu al-muhrimu wala yunkahu. Rawahu Muslim. La yankihu al-muhrimu, aliye kwenye ibada ya ihramu haoi. Muhrimu amehirimia, ima ibada ya hajj au ibada ya umra, iko kwenye ihramu. Kwa kuwa tayari iko kwenye ihramu, ameshaingia kwenye ibada, ameshafaa mavazi yake yale ambayo pia yanaitwa ihramu, shuka jeupe chini, shuka jeupe juu, tayari kashafaa ihramu. Ameshahirimia, labbaik allahumma hajja au labbaik allahumma umra, anaanza kujitalbia pale, labbaik allahumma labbaik, anaelekea Makka. Tumeelewana? Baada ya kwenye ihramu huyu tayari kwa kwenye ibada, anasema wanqita'u ilayhi, na tayari yuko kwenye kujielekeza na kujikita kwa Mola wake. Falmuhrim laysa fi hala tarafuh wa taladhdh wa tamattu', aliye kwenye ihram hayuko kwenye mazingira ya raharaha, kustarehe, utamattai, wa inma huwa ash'ath, mara nyingi anakuwa ni mtu kashughulishwa na ibada, ash'ath, wale zake ziko chakuchaku, aghbar, amejaa mavumbi, mushtaghilun bi ta'ati Allah, anajishughulisha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale ilipokuwa miongoni mwa aina kubwa kabisa za kustarehe ni wanawake, basi imeharamishwa kwa aliyekuwa kwenye ihramu kujiozesha, maana kuoa au kumwozesha binti yake, au kuposa, au kuposa. Kwa kuwa kufanya hivyo ni njia ya kuelekea kwenye starehe, kustareheka na wanawake. Hivyo basi, ikiwa imeharamishwa kulitenda tendo la jimai, na njia inayopelekea wewe kulifanya jambo la jimai, hiyo njia pia imeharamishwa. Ufupi wa maneno ya Sheikh Bassam katika masala haya, kwa nini muhrim ameharamishiwa? Kwa sababu hizi ambazo umezisikia. La yankihu almuhrimu, haowi mwenye aliye kwenye ihramu, wala yunkahu, wala haolewi. Wa fi riwayatin lahu, na katika moja ya riwaya zake Muslim, wala yakhtubu, wala haposi. Wazada Ibn Hibbana, na amezidisha Ibn Hibbani kwenye sahihi yake, wala yukhtabu alayhi, wala haposewi. Ametaja Ibn Hibbani kwenye sahihi yake, lakini hiki kipande wala yukhtabu alayhi, kwenye isnadi yake kuna bwana anaitwa Fulayh. Fulayh, fa lam ya ha, Fulayh Ibn Sulaiman, ana udhaifu wa kihadithi. Pia kuna bwana anaitwa Abdul Jabbari ibn Nabihi ibn Wahbi, huyu majhuli, hatambulikani. Kwa ziada hii ni ziada dhaifa, haikuhifadhiwa. Al-Allama al-Uthaymeen katika hadithi hii rahimahullah anasema, yadullu al-hadithu, hadithi inajulisha, ala annahu la yanbaghi lil-insani, juu ya kwamba haitakikani kwa mwanadamu, an yatiya ma yashghaluhu an al-ibada, kuyaendea yote yatakayomshughulisha na ibada. Au yakunu dhari'atan, au yakunu dhari'atan liifsadiha, au yakawa hayo ni njia kuelekea kwenye kufisidika kwa hiyo ibada. Wa taharimu khitbati lilmuhrimi khatiban kana au makhtuba, na uharamu kadhalika waposa ya aliyokuwa kwenye ihramu, awe yeye ndiye mposaji au awe ni mposwaji. Haramu hili jambo, haposi kwenye ihramu, haposi wala haposi. Hakuna kuoana mkiwa katika ibada hii mpaka pale mtakapotahallal na mkamaliza, kama ambavyo haramu kuwinda, haramu kuwinda. Ya ayyuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun alim. Ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadyan baligha al-ka'ba أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أين ولا من يميني الله أن أتاك كتياني ونمتحاني وأين فلان يذنين وا تناله أيديكم ورماحكم يذنين وفي تفكي ونبكرين vitafikiwa na mikuki yenu, silaha zenu. Kwa maana unaona sungura yule naweza kumpushia jiwe nikampata, au kumkamata kwa mkono wako. Tanaluhu aidikum wa rimahu liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, ili Allah amjue nani anamwogopa kwa ghaibu. Mpaka mwisho wa aya. Ya ayu alladhina amanu, enyu walioamini, la taqulu sayda wa antum hurum, msiwaue viwindwa ilhali mko kwenye ihramu. Mnasoma huko kwenye mashule yenu, kipindi cha zamani wanyama walikuwa wanatoka sehemu fulani walikuwa sehemu fulani, kuna msimu huu wanapita kwa wingi kwenye jangwa fulani. Haya yalikuwepo, wanapita watoka zako sehemu, labda wanaelekea Maka, katikati hapo ukakutana na swala. Sasa ukipata swala, manake zamani ni vyakula vya zamani, unaelewa, watu wengi walikuwa wanakula nyama na ngano. Kwa alhamdulillah, swala moja unaweza kumla ndani ya wiki. Unajua jinsi gani ya kukausha nyama yake, unaendelea kula mdogo mdogo. Huyu hapa anapita mbele yako, bado hujafika Makka, uko kwenye jangwa unaelekea zako. Allah akamwambia usimuone. Mara kapita sungura, anamwona sungura yule. Bali kwa walio kwenda Makka wanahadithia njiwa wa Makka. Mshona njiwa wa Makka, njiwa wa Makka, yani kana kwamba washaelewa kuna aya zinawa nini, zinawabeba. Yani njiwa anakuja pap, anatua kwenye ndege, alafu ole wako mkamati, sitoka kulichinja, ole wako, wallahi ladhim. Njiwa wa Makka wanadeka. Kwa hiyo Allah anasema la taqtulu sayda wa antum hurum, haramu kufanya hivyo. Wa man qatalahu minkum mutaammidan, na atakemuua mnyama muwindwa kwa kukusudia, fajazahu mithlu ma qatala minan na'am, malipo yake ni mfano wa alichokiua, lakini ni katika wanyama, atalipishwa wanyama yeye. Yahkumu bihi idha wa adlin minkum, atahukumiwa na watu waadilifu. Kama wewe ufanyaje? Mara nimeua, nimechinja njiwa, huyu hapa. Mchinja njiwa kwa makusudi, kwa bahati mbaya. Ah, wallahi ni dhamiria bwana. Nisikudanganye. Ah, sawa. Kaa hukumu. Huyu njiwa, kwa njiwa ulimchinja, watakiwa fidia yake. Chinja mbuzi mmoja, unahukumiwa hivi. Chinja mbuzi, toa sadaka kwa mafakiri wa Makka. Wale waadilifu wakwambia, kwa huyu ule sungura, chinja ng'ombe wewe. Kodi alipishwa. Kama ile kuna kabila fulani wanasema atauza ng'ombe kwa pesa ya kuku, si ndio? Kwa hiyo utachinja ng'ombe kwa kuchinja nini? Sungura. Almuhimu, mwisho wa yote, ukishamaliza haya yako ya ibada ya haji, ya ibada ya umra, Allah anasema fa idha halaltum fasqanu, ikishamaliza mkatahallal kutoka kwenye ibada ya umra au ibada ya haji, mmeruhusiwa nendeni mkawinde. Hii amri hii wanasema kufundisha al-ibaha, kwamba sasa hivi ni halali, sio kwamba ni amri kwamba jamani, mshamaliza ibada ya haji, haya ingieni mwituni sasa, kama walivyoelewa baadhi ya watu. Mbona kishamaliza, Allah anasema fa idha halaltum fasfadu, hii ni amri, na amri inafundisha wajibu. Baadhi ya wakati amri inafundisha al-ibaha, kwamba nilikuwa mmeharamishiwa, sasa imekuwa ni halali. Anayetaka kwenda kuwinda aende, kuyetaka kuoa aoe, anayetaka kuolewa sasa ruksa aolewe, ametahallal na ibada zile. Tumeelewana? Naam. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, nipokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, Allah amridhie, anasema tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maymunata wa huwa muhrimun, muttafaqun alayhi. Ibn Abbas anasema tazawaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maymuna, mtume alayhi salatu wassalam alimuoa mama yetu Maymuna bintul Harith radiyallahu anha, wa huwa muhrimun, ilhali mtume yuko kwenye ihram. Manake hadithi hii inapingana na hadithi tuliyotoka kuisoma hivi punde, la yankihu almuhrim. Haya ni maneno ya mtume, haya ni maelekezo ya Ibn Abbas, anasimulia kwamba mtume alimuoa Maymuna akiwa muhrim, kana kwamba mtume amefanya alilolikataza. Tumeelewa hapo vizuri? Muttafaqun alayhi, tena hadithi sio kwamba iko kwenye Bukhari na iko kwenye Muslim, muttafaqun alayhi. Qala al-a'imma, wamesema maimamu, inna hadha wahmun min Ibn Abbas, huu ni waham. Ibn Abbas amekosea. Radiyallahu anhu. Na akasema al-Imamu al-Albani rahimahullah, ittifaqu as-sahabati 'ala al-'amal bi hadith Uthman mimma yu'ayyidu sihhatahu wa thubut al-'amal bih inda al-khulafa' ar-rashidin. Fadhalika yadullu 'ala khata' hadith Ibn 'Abbas. Kuafikiana masahaba 'ala al-'amal bi hadith Uthman, juu ya kuifanyia kazi hadithi ya Uthman. Hadithi ya Uthman ni ipi? La yankihu al-muhrimu aliyakuwa kwenye ihramu haoi. Kwa hiyo wameafikiana masahaba juu ya kuifanyia kazi hadithi ya Uthman, na kule kuafikiana kwao juu ya hilo ni miongoni mwa ambayo hutilia nguvu usahihi wa hadithi ya Uthman. Kama masahaba wamekubaliana muhrim haoi, hilo laendelea kuitia nguvu hadithi ya Uthman kama ni sahihi, na kwamba ndivyo ilivyofanywa kazi na makhalifa waongofu pia. Hivyo hujulisha juu ya kukosea kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Melewana hapo? Kama anaweza akakosea, alkamalu lillah, aliyekingwa na kukosea ni nani? Mtume alayhi salatu wasallam ndio ambaye akosei, na malaika wakosei, lakini asiyekuwa mtume katika wafuasi wa mtume huyo, basi daurun lilkhata, upo uwezekano wa yeye kukosea. Kwa hiyo amekosea kwenye hili Abdullah ibn Abbas, kama walivyokosea wenzake sahaba Abu Huraira. Abu Huraira amehadithia ile hadithi inasemaje, ile hadithi ya kutawadha, kwamba watu watafuliwa wanamng'aa wa mapaji ya uso, wanamng'aa wanang'aa kwenye mikono kwa sababu ya udhu. Inna ummati yud'auna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu. Mtume anasema umma wangu utaitwa siku ya kiyama ghurra, wanang'aa kwenye mapaji yao ya uso, muhajjalina, wanang'aa wana nuru kwenye mikono yao, miguu yao, min athari alwudu, kutokana na athari za udhu, maji ya kutawadha, tutoka nuru kwenye hivyo viungo. Kisha Abu Huraira akaongezea, faman istataa minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, atakayetaka miongoni mwenu arefushe mng'ao wake wa uso, arefushe mng'ao wake wa mikono, afanye hivyo. Kwa Abu Huraira alikuwa akitawadha aishilii hapa kwenye mirfaq, kwenye mirfaq yeye anakuja mpaka kwenye mabega. Ataka nini Abu Huraira? Arefushe mng'ao wake siku hiyo. Kapatia Abu Huraira kakosea radhiyallahu anhu. Amekosea kwa jitihada yake. Kukosea kwa Abu Huraira si kukosea kwangu na wewe. Kukosea kwa Abu Huraira ni kukosea kwa alim. Kwa maana amefanya jitihada akakosea, analipwa kwa jitihada yake. Na kosa lake maghfurun lah, limesamehewa. Hii ndiyo suna ya Allah wanapokosea wanawazuuni ambao hawana dhamira ya kukosea. Dhamira zao ni kujenga na kupatia. Lakini kwa kuwa ni alim, amefikia daraja la alim, akafanya jitihada kwenye jambo, akakosea, sio sawa na wewe. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hatumfuati Abu Huraira sisi. Sisi tunafuata nani kwenye hili? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kama walivyoelekeza masahaba sifa ya udhu wa mtume wetu alayhi salatu wasalam. Wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Huyo amekosea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, na yeye ni habrul umma, wanawazuoni wa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa li muslimin an maymuna, wa li muslimin an maymunata nafsiha radiyallahu anha, na anayo riwaya Imam Muslim kutoka kwa Maimuna nafsiha, yeye mwenyewe radiyallahu anha, maana nafsiha maanake dhati yake, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama tazawwajaha wa huwa halalun, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam amemwoa wa huwa halalun, ilhali ameshatahallali, ameshamaliza zile ibada zake za haji, yuko kwenye hili mahala ambapo anaruhusika kulifanyia. Ndio maana kwa huwa halali, sio kama na yeye ni halali, ameshatahallal kwenye ile ibada. Kwa hiyo Ibn Abbas anasema hivi, muolewaji mwenyewe anasema ameolewa na mtume akiwa kwenye halali, manake ameshatahallal na ile ibada. Waqala Abu Rafi, na amesema Abu Rafi, Abu Rafi ni sahaba, alikuwa ni mshenga wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Maimuna, naye anasimulia Abu Rafi, anaitwa Abu Rafi, kuntu safira baina an-nabii sallallahu alaihi wasallam wa Maimuna, nilikuwa ni mshenga mimi baina ya Mtume na Maimuna. Mtume anamtuma na kwenda kwa Maimuna amfikishie habari ya Rasuli, chukua maneno ya Maimuna anampelekea Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fatazawajaha wa huwa halalun wa bana biha halalan, alisema akamuoa Maimuna wa huwa halal, ila hali tayari ameshatahallal, na akamuingilia kuwa rasmi ni mke wake akiwa tayari yuko kwenye hili. Na akasema Ibnu Abdil Barri, wanazuoni Ibnu Abdil Barri, ikhtalafati al-atharu fi hadha al-hukm, athari na simulizi zimetofautiana katika hukumu hii. Lakini riwaya, lakini riwaya iliyokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tazawajaha, amemuoa Maimuna wa huwa halal, ilhali ameshatahallal, jaat min turuqin shatta, riwaya hiyo imekuja kutoka kwenye njia tofauti tofauti za kihadithi. Wa hadithu Ibn Abbas sahih, sahihu al-isnad, na hadithi ya Abdullah Ibn Abbas ukitazama isnadi yake ni sahihi, iko kwenye Bukhari, iko kwenye Muslim, ni muttafaqun alayhi, ni sahihi ya isnad. Walakin alwahma ila alwahid, lakini kosa kuelekezwa kwa mmoja, kama huyu mmoja akakosea, aqrabu, kuna ukaribu zaidi wa haki kufanya hivyo, min alwahmi ila aljamaa, kuliko kuwakosesha jopo la watu. Yani kusema huyu mmoja ndiye aliyekosea ni bora kuliko kusema hawa wote waliosema kwamba Rasuli amemua Maimuna wa huwa halalu wamekosea. Bora kosa liegemezwe kwa huyu. Ambaye ni nani? Abdullah ibn Abbas. Na akasema Imam Ahmad akinukuu kutoka kwa Ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, wanazuoni wa kitabiina pale Madina, anasema wahima ibn Abbas, amekosea Ibn Abbas. Haya anasema mwanafunzi wa masahaba Sa'id ibn al-Musayyib, amekosea Ibn Abbas. Fa Maimuna taqul, mama yetu Maimuna anasema tazawwajani wa huwa halal, Mtume amenioa nikiwa akiwa halal, akiwa ni halal, ikiwa yeye kunioa kwenye kipindi cha huwa halal. Pamoja na yote haya yote, al-Imam Abu Hanifa yeye bado akaendelea kwenda na Ibn Abbas, akajuzisha kuoa mtu kwenye ihram, lakini kauli yake ni dhaifu, kwa udhaifu wa hadithi ya Ibn Abbas. مريز حديث يمشي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يبقى ليوا كتقبى عقبة كتوى عامر رضي الله عنه قال أنا سمع عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعت من الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. إن أحق الشروط حقيقة masharti yenye haki zaidi, kule imeandikwa sharti au shurut, ayuwafa bihi, hakika masharti yenye haki zaidi kutekelezwa, mastahalaltum bihi lfuruja, ni yale masharti ambayo kwayo mmehalalikiwa na tupu. Muttafaqun alayhi. Kuna maelezo mengi hapa. Kwanza, maelezo ya kwanza, kuna ashurut fi nikah na kuna shurutun nikah. Kuna shurutun nikahi, kuna shurutun fi nikahi, vitu viwili tofauti. Shurutun nikahi, masharti ya kuswihi kwa ndoa, huitwa shurutun nikahi, kwamba ndoa kusuhi kwake yanaandaliwa haya masharti. Na kuna shurutun fin nikahi, masharti yaliyoekwa kwenye ndoa. Yale ya kwanza, yasipopatikana ndoa sio sahihi. Shurutu nikah, masharti ya ndoa yasipokamilika ndoa haisihi. Shurutun fin nikah, masharti kwenye ndoa, ndoa inakuwa ni sahihi muda kuwa masharti ya ndoa yamesuhi. Umeelewana? Ila tatawaqqafu alaiha luzumuhu, kusimama kwenye hayo masharti yaliyowekwa kwenye ndoa, kuendelea kwake ile ndoa na kulazimu. Kwa maana likitokea ambalo au lisipotokea sharti ambalo limekubaliwa limewekwa, anayo fursa mmoja wao kuvunja ndoa. Hayo yanaitwa shurutun fi nikah, masharti kwenye ndoa. Tumeona vizuri hapa. Unataka kuoa binti, kabla ya kukubalia kupeleka posa kwao au kupeleka mahari, akamwambia bwana, mimi nitakubali kuolewa na wewe, lakini nataka kadha wa kadha wa kadha, sitaki kadha wa kadha wa kadha, tukubaliane mapema kabla sijaingia kwenye ndoa. Masharti yale Mtume anasema ahaqqu shuruti an yuwaffa bihi, masharti yenye haki zaidi kutekelezwa ni yale ambayo kwayo umehalalikiwa nini na tu. Maanake baada ya wewe kumkubalia yule mwenza wako, yeye ndio akakubali kuolewa na wewe ili uwe mke wake, mkutane, mulale, mwamke, haya masharti haya yana haki zaidi, Mtume anasema alayhi salatu wasalam. Wakaenda mbali ulama mpaka wakasema, wengine ikitokea mwanamke anakwambia mimi nitakubali kuolewa na wewe, lakini suala la ukewenza siliwezi, tuambizane mapema, utaongeza hutaongeza. Hili pia wakasema naam, tumekubali mwenyewe ukiwa na akili timamu bila kushawishiwa. Au ulishawishiwa? Silikuwa na akili timamu si ulimwelewa kusudia nini? Ndio ustadi, nilimwelewa. Sasa nini wakusazi sheria, anaipia ni sheria, Mtume akasema sheria kwa sheria hapa. Bwana unataka kunioa mimi, lakini mimi usiniweke kwenu, mimi mambo kukaa sina mawifi, kukaa sina mama mkwe, na mheshimu mama yako na atabaki kuwa ni mama yako na mama yangu kadhalika, lakini mimi kuchanganyikana na watu wa kwenu ile jambo hili ni hapana. Mkubali? Mkubali. Wanaume walivyo, yeye wala hataki kuangalia mbele kuwaza sana huko. Mkubali? Mkubali. Wengine wakitakidi kwamba nishamuoa, atashakuwa mke wangu, atakuwa rafiki yangu, atakuwa kipenzi changu, atanihurumia huyu, nikijilizaliza kwake atanikubalia tu. Wanawake wana mapenzi hayo. Almuhimu, kuna mambo mengi ya kuzungumza hapa, tutakuja kuzungumza na msimjano inshallah karim. Billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.